źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiej Radio, czwartek, 24 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Ministrowie obrony państw NATO o sytuacji w Syrii. Dwudniowe spotkanie rozpoczyna się w Brukseli. Sejmowi debiutanci już po szkoleniu. W południe wszyscy posłowie nowej kadencji dostaną zaświadczenie o wyborze. W Krakowie ruszają międzynarodowe targi książki. Czytelnicy mogą liczyć na blisko 700 spotkań z autorami. Sytuacja w północno-wschodniej Syrii to jeden z tematów rozpoczynającego się dziś dwudniowego spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Turcja przeprowadziła ofensywę w tym regionie przeciwko kurdyjskim bojownikom, a w ubiegłym tygodniu porozumiała się ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zawieszenia broni. Turecka ofensywa w Syrii doprowadziła do napięć wśród sojuszników. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przyznał, że są różnice zdań. To trudne, kiedy sojusznicy się nie zgadzają, ale ważne jest, by o tych różnicach dyskutować przy stole. Jens Stoltenberg mówił też, że przyjął z zadowoleniem zawieszenie broni uzgodnione przez Turcję i USA. Po tym porozumieniu nastąpiło znaczące ograniczenie aktów przemocy. To może być podstawa rozmów dotyczących politycznego rozwiązania kryzysu w Syrii. Na spotkaniu w Brukseli ministrowie obrony mają też omówić propozycję Niemiec dotyczącą utworzenia międzynarodowej strefy bezpieczeństwa na północy Syrii. Do tego pomysłu przychylnie odniosła się ambasador USA przy NATO Kay Bailey Hutchinson. Wysiłek, by zebrać grupę, która byłaby częścią międzynarodowych sił pokojowych, jest z pewnością pozytywny. Amerykański ambasador nie sądzi jednak, by Stany Zjednoczone odgrywały w tej sprawie jakąś rolę. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Zaświadczenie o wyborze wręczy w południe posłom 9. kadencji Państwowa Komisja Wyborcza. Zaprzysiężenie odbędzie się natomiast 12 listopada podczas pierwszego posiedzenia Izby, mówi dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Ten creme de la creme, czyli wisienka na torcie, to jest 12 listopada. Pierwsze posiedzenie i ślubowanie, najważniejsza rzecz dla każdego nowego posła, ale też starego, wydaje się. 13 października wybraliśmy 460 posłów spośród przeszło 5000 kandydatów. 73 protesty dotyczące wyborów wpłynęły do Sądu Najwyższego. 6 protestów złożył pełnomocnik Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczyło ono wyborów do Senatu w 6 okręgach. Koalicja Obywatelska chce powtórzenia wyborów do Senatu w 3. Płynęły także protesty od pełnomocników Komitetów Wyborczych, Konfederacji i PSL-u. Szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśniał w Trójce, czego dotyczyły zastrzeżenia jego partii. Nie w sprawie liczenia głosów, w sprawie terminu zgłoszenia kandydata. Chodzi o miejsce po świętej pamięci Kornelu Morawieckim. Uważamy, że termin upłynął możliwy zmiany kandydata i chcemy to rozstrzygnąć. A jeśli chodzi protesty o inne protesty, to jest zamach? Złożenie protestu nie jest zamachem. I takich słów bym nie używał, bo zdewaluujemy te słowa za chwilę. Na rozpatrzenie wszystkich protestów Sąd Najwyższy ma 90 dni od dnia głosowania. Ponad 500 wydawców i blisko 700 spotkań z autorami. W Krakowie w południe rozpoczynają się 23. Międzynarodowe Targi Książki. Organizatorzy zmniejszyli liczbę wystawców, aby odwiedzający mogli sprawniej poruszać się między stoiskami, mówi Grażyna Grabowska, prezes krakowskich targów. Przestrzeni będzie więcej. Kontynuujemy wszystkie zabiegi z ubiegłego roku, a więc Hala Duna jest dodatkowa, dodatkowe 1100 metrów przy zmniejszonej liczbie wystawców, przy zmniejszonej liczbie stoisk. Jest więcej punktów takich odpoczynkowych, w których można będzie przysiąść. Targi potrwają do niedzieli. Gościem specjalnym będą Niemcy. To było Muzyczne Święto. Program Trzeci Polskiego Radia po raz 26 przyznał Mateusze Trójki nagrody dla najciekawszych wykonawców roku w kategoriach jazzu i muzyki rozrywkowej. Gala odbyła się wczoraj wieczorem w studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej. Była na niej Monika Suszek. W kategorii muzyka rozrywkowa debiut nagroda trafiła do Joanny Longić zespołu Tęskno. Wydarzeniem roku w muzyce rozrywkowej była płyta Radar zespołu Fish Emade Tworzywo, a nagrodę za całokształt osiągnięć przyznano Skaldom. Wokalista Andrzej Zieliński, odbierając statuetkę, przyznał, że muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej to dla zespołu miejsce wyjątkowe. Jesteśmy w studio, w którym ponad 50 lat temu nagrywaliśmy bardzo dużo muzyki i tutaj współpracowałem zarówno z Agnieszką Osiecką, jak i z Wojtkiem Młynarskim. Z kolei w kategorii jazz debiuty wyróżnienie otrzymał Piotr Zubek, a za wydarzenie roku Kapituła uznała muzyczny projekt duetu Młynarski i Masecki. Jan Młynarski, odbierając nagrodę, dziękował przedwojennym artystom, którzy są dla duetu inspiracją. To jest, myślę, duże szczęście, że możemy dzielić się właśnie tą radością, którą dają nam te piosenki dawne. No to jest wielki, wielki, wspaniały świat. Nagrodę za całokształt osiągnięć twórczych w muzyce jazzowej otrzymał pianista Adam Makowicz. Pięknie grają, a teraz w Trójce czas na sport. Studio Mateusz Fusiarz. Trzecia kolejka Ligi Mistrzów przechodzi do historii. Szybkie przypomnienie wyników. Ajax przegrał 0-1 z Chelsea, RB Salzburg 2-3 z Napoli, Slavia 1-2 z Barceloną, Henk 1-4 z Liverpoolem, RB Lipsk wygrał z Zenitem 2-1, Benfica 2-1 z Lyonem, Inter 2-0 z Borussią, a Lille po 1 zremisowało z Walencją. A dziś wieczór już z Ligą Europy. Kolejne trofeum dla Zaksy. Po mistrzostwie i pucharze ekipa z Kędzierzyna-Koźla dorzuciła jeszcze super puchar. Wygrała 3-1 z ekipą Projektu Warszawa, czyli dawny Moniko. A w Lidze Pań derby Łodzi i powtórka finału. Mistrzynie z ŁKS-u tym razem jednak przegrały z wicemistrzyniami Grotem Budowlanymi. Było 3-1. Anna Bączyka. Udało nam się za 3 punkty wygrać i pokazałyśmy jednak, że no gdzieś tam pilnujemy te końcówki w końcu w tym sezonie. Zaczynamy w sumie ligę takimi ciężkimi spotkaniami. Mecz wyjazdowy z Bydgoszczą również był ciężki. Tutaj w sumie niby u siebie, ale też na wyjeździe. Także duża ilość kibiców, wiadomo jak zawsze, ale nie dałyśmy się. W innym meczu Chemik Police ograł 3-0 Radomkę Radom, a w lidze prowadzi Developers Rzeszów. Koszykarsko, tak jak i w futbolu, byliśmy wczoraj w Europie. Męskie ekipy zgodnie wygrywały. W rozgrywkach Eurocup Arka Gdynia pokonała Dolomiti Energia Trident 90-81, a w Pucharze Europy FIBA Legia Warszawa 86-55 wygrała z Katają Basket Joensu. U pań w Pucharze Europy wygrała Artego Bydgoszcz, a w Eurolidze przegrała Arka. Koszykarze zatem w tej chwili skupiają się głównie na klubach, ale dzieje się też w kontekście naszej męskiej kadry. Kontrakt trenera Majka Taylora wygasa pod koniec roku, ale wiele wskazuje na to, że pracować z biało-czerwonymi będzie dalej. Dowiemy się wkrótce, mówi prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz. Dużo pozytywów. Wszyscy mieliśmy okazję obserwować te nasze dobre występy w Chinach. Trener był częścią dużą tego zespołu i 4 listopada będziemy ogłaszali nowy sztab, który na najbliższe 2 lata pozwoli nam rozwijać się jeszcze bardziej, kontynuować tą pracę, którą rozpoczął Mike. A skoro koszykówka, to jeszcze wieści zza oceanu. Sezon NBA jeszcze na dobre nie zdążył się rozkręcić, a już doczekaliśmy się nowego historycznego rekordu. Ustanowił go gracz Brooklyn Nets, Kyrie Irving. Zdobył najwięcej punktów podczas debiutu w nowym klubie. Irving uzyskał aż 50 oczek, ale jego zespół Brooklyn Nets przegrał po dogrywce z Minnesota Timberwolves 126-127. Pomimo najlepszego debiutu w historii, koszykarz nie jest do końca zadowolony ze swojego występu, gdyż w samej końcówce chybił najważniejszy rzut. Indywidualnie świetnie rozpocząłem ten sezon. Oczywiście chciałem zrobić wszystko, abyśmy wygrali przed tłumem naszych kibiców, ale kolejną szansę na zwycięstwo będziemy mieli już w piątek. Poprzedni rekord pod względem najlepszej skuteczności podczas debiutu w nowym klubie przetrwał 35 lat. 47 punktów w barwach Portland zanotował Kiki Van Den Wijk. Jego siostrzenicą jest słynna amerykańska tenisistka Coco ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znów o sporcie po 17 opowie już Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie pochmurno, w centrum i na wschodzie ma być dość pogodnie, ale na razie miejscami jeszcze mgła. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 16 stopni na północy do 21 w centrum i 24 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za iPhone 8 64 GB. Po 5% rabacie zapłacisz 2231 zł i 55 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Na kiedy? Na już? Już się robi. Klienci zawsze chcą wszystko jak najlepiej i jak najszybciej. Dlatego w Peugeot auta dla profesjonalistów teraz są w wyjątkowej ofercie. Peugeot Partner Furgon Izoterma dostępny od ręki. Peugeot Expert z ochroną gwarancyjną na 3 lata bez limitu kilometrów. A Peugeot Boxer z nowym wydajnym silnikiem Blue HDI 2,2 litra. Przejdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. Nauczyła się tak wiele, jak być małą damą. Mamo, ładnie wyglądam. I dobrą gospodynią. Mamo, jak długo?

śpiewaj na antenie, Anno. No właśnie, to, że jest mgła i szaro wokół, to nie znaczy, że mamy słuchać szarych i smutnych piosenek. Rolling in the Deep, oczywiście wielki przebój Adele, wydany jeszcze w 2010 roku, pochodzący z płyty z roku 2011. Kto wie, czy daty nie będą istotne w dzisiejszym wydaniu do południa. Kilka dni temu zobaczyłam w nowym numerze magazynu Q, brytyjskiego magazynu muzycznego, listę najważniejszych, najlepszych piosenek dekady, czyli ostatnich 10 lat w muzyce. Wybory, jak wiemy, są po to, by o nich później dyskutować. I ta lista też jest dość, powiedziałabym, specyficzna. Jest to lista troszkę przystosowana do potrzeb współczesnego słuchacza, czytelnika. Troszkę już odstająca stylistycznie od tego, o czym pisał i jak pisał magazyn Q w latach swojej chwały. Ale dzisiaj taki jest czas dla magazynów nie tylko muzycznych, że chwała im za to, że przetrwali i wciąż są na rynku. Uprzedzając zdarzenia, piosenką dekady według magazynu Q jest Video Games Lana Del Rey, ale dziś będziemy słuchać także tych utworów, które magazyn postanowił wyróżnić i wśród nich właśnie między innymi Rolling in the Deep. I pomyślałam, że zapytam Państwa, ponieważ sama głowię się od kilku dni, jaka to jest piosenka, która to jest piosenka. No właśnie, o tę najlepszą, najważniejszą piosenkę ostatnich 10 lat. Jeśli mają Państwo ochotę pomyśleć razem ze mną, proszę pisać. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. A w dopołudnia raz jeszcze rok 2011. już pojawiają się pierwsze pomysły i propozycje. Jaka to mogłaby być ta najlepsza i najważniejsza piosenka ostatnich 10 lat? anna.gacek@polskieradio.pl. A teraz coś z płyty, o której mam nadzieję będziemy za 10 lat pamiętać. But we Christians are not ever intentionally miss church. Jak to brzmi na żywo? Na razie tylko domyślam się z zamieszczonych w sieci materiałów i nie mogę się doczekać, kiedy Britney Howard wróci z tą muzyką do Europy. Tą muzyką, czyli materiałem z jej solowej, debiutanckiej płyty Jamie. You and your love too. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite z 4 aparatami wspomaganymi sztuczną inteligencją. Po 8% rabacie zapłacisz tylko 864 zł. A za komputer HP Omen z procesorem Intel Core i7 po 10% rabacie zapłacisz 3869 zł i 10 groszy. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Co łączy samochody dostawcze Mercedes-Benz? To, że dają z siebie 100% dla Twojej firmy. I to, że teraz vana Mercedes-Benz możesz mieć za 1% ceny samochodu miesięcznie. Którego wybierzesz? Trzystronnego Vito już za 1295 zł miesięcznie? A może niezawodnego Sprintera? Dostępne od ręki. Mercedes-Benz Lease & Drive 1%. 100% wsparcia dla Twojej firmy za 1% ceny samochodu miesięcznie. Pośpiesz się. Liczba aut jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Informator ekonomiczny. W studiu Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy serdecznie. Dzisiaj, proszę Państwa, mija 90 lat, dokładnie dzisiaj, od krachu na Wall Street, który zapoczątkował jedną z największych katastrof gospodarczych w historii, w nowożytnej historii świata, chyba można tak powiedzieć. Czarny czwartek wydarzył się 24 października 1929 roku. Przez te lata, panie redaktorze, świat zmienił się nie do poznania, ale krachy na giełdach wciąż się zdarzają. Tak, chociaż rzeczywiście nie takie. To w ogóle jest ciekawe, jak po latach ten kryzys jest opisywany, bo jest wskazany konkretny dzień. A to był tak naprawdę przed tym dniem, już było i x sesji spadkowych, 6, jeśli dobrze pamiętam. I po tym dniu także. I po tym dniu kolejne sesje. No, generalnie indeksy w dość krótkim czasie straciły 80%, czyli jak sobie wyobrazimy, że ktoś miał coś wartego 100 zł, to na koniec tego krachu było to warte złoty 11. Trudno to sobie wyobrazić, ale śledzimy te nowożytne krachy. Zdarzały się bańka internetowa, na przykład lata 2000, upadek Lehman Brothers, konsekwencje w realnej gospodarce. Warto się giełdą przyglądać, bo to się potem przekłada na realną gospodarkę. No tak, zwykło się mówić, że giełda wyprzedza tą realną gospodarkę, czyli jeśli na giełdzie dziś dzieje się źle, to znaczy, że za jakieś 1-2 kwartały realna gospodarka to odczuje. To jest tłumaczone tym, że ci inwestorzy, którzy są na giełdzie, no, są najlepiej wyedukowani, najlepiej poinformowani. W związku z tym, jeśli oni podejmują decyzję, kupuje albo sprzedaje, no to znaczy, że dobrze wiedzą, co robią. No właśnie, ale decyzje ekonomiczne generalnie na całym świecie opierają się nie tylko, proszę Państwa, o takie twarde argumenty i racjonalną wiedzę, tylko czasami o naszą intuicję. Otóż 52% Polaków spodziewa się recesji, dlatego zapowiadają oszczędności, zwłaszcza w wydatkach na posiłki poza domem i na ubrania. Co trzeci redukuje wydatki także na żywność. Dla firm to niezbyt dobre informacje. Czytam i cytuję Rzeczpospolitą. Ja się zastanawiam nad jednym, czy mówienie o spowolnieniu w ogóle, nawet jeśli nasza gospodarka dzisiaj, jak spojrzymy w nasz domowy budżet, zerkniemy do naszego portfela, sprawdzimy na pasek z pensją, który rośnie, bo takie są w Polsce statystyki. Czyli wszystko jest świetnie, tak naprawdę. Takie są twarde informacje. Ale czy mówienie o spowolnieniu nie sprawia, że ludzie zaczynają o tym spowolnieniu myśleć i rzeczywiście troszeczkę się swoimi decyzjami konsumenckimi do tego jednak szykować, choć racjonalnie nie ma żadnych podstaw? No, na pewno ma pan rację, bo wszystkie decyzje takie, może nie o zakupie ubrań, jak pan mówi, czy żywności, bo tutaj nie sądzę, żeby ktoś decyzję podjął w oparciu o analizę sytuacji gospodarczej, ale na przykład o tym, czy zbudować dom, czy powiększyć mieszkanie, czy kupić sobie działkę, czy kupić sobie samochód, takie poważniejsze wydatki, to na pewno to myślenie o tym, co będzie za pół roku, za rok, ma bardzo duży wpływ na to. I teraz, jeśli rzeczywiście wszyscy się wystraszymy tego kryzysu, wstrzymamy te zakupy, no to gospodarka to odczuje i w ten sposób się spełni ta przepowiednia o kryzysie. No myślę, że tutaj, nie wiem kiedy to badanie było robione dokładnie, ale jeśli ono było robione w czasie, kiedy trwała kampania wyborcza, no to na pewno można było dużo posłuchać o tym ze słów polityków, niemalże codziennie, chociażby tutaj w Radiowej Trójce, o tym, jak jedni politycy mówili, że będzie wspaniale, a drudzy mówili, że będzie źle. No więc no, mogło to też mieć wpływ. Jak się, proszę Państwa, robi biznes w Polsce? To zwykle opisuje raport Doing Business, najnowsza edycja 2020. Właśnie ją poznaliśmy, Polska na 40. pozycji. To jest trzeci rok z rzędu, kiedy Polska spada w tym zestawieniu. W porównaniu do poprzedniego roku, według tego raportu, wydłużył się w Polsce czas potrzebny na przeniesienie praw własności nieruchomości, ale skrócił się czas procedur potrzebnych do uzyskania podłączenia firmy do elektryczności. Z Pańskiej perspektywy, Panie Redaktorze, wynika, że w Polsce się biznes prowadzi łatwiej czy trudniej? No, to badanie jest bardzo kompleksowe i trudno z nim polemizować. Nawet takie osoby, które nie lubią rankingu za bardzo, to akurat do tego rankingu Banku Światowego się specjalnie nie przyczepiają. W związku z tym to jest na pewno niepokojące. Myślę, że to na pewno dotrze do premiera Morawieckiego, który jeśli przed tym, jak był premierem i prezesem banku, to bardzo dużą wagę przywiązywał do tego rankingu i sugerował, jakie działania mogą sprawić, że Polska awansuje. Więc no rzeczywiście jest to zła wiadomość, niewątpliwie jest to zła wiadomość. Oczywiście w tym rankingu gdzieś tam Polska wypada źle pod względem tempa rejestracji firm. To jest zawsze coś, co mnie troszkę śmieszy tak naprawdę, bo to, czy ktoś zarejestruje spółkę w jeden dzień, w trzy czy w pięć, no to umówmy się, jakie to ma znaczenie dla tego, czy ten biznes chce się prowadzić, tym bardziej, że tę operację rejestracji firmy prowadzi się tylko raz w życiu, kiedy się przerejestruje, więc to nie jest to jakaś kluczowa rzecz, więc na pewno zły sygnał i na pewno resorty gospodarcze powinny się przyjrzeć temu badaniu szczegółowo i zrobić coś, żeby w przyszłym roku już awansować. Zdaje się, że temu biznesmenowi to akurat sprawy prowadzi się nieźle, skoro planuje rozwijać swoje inicjatywy. Otóż Michał Sołowow, najbogatszy Polak, który w poniedziałek ogłosił, że chciałby inwestować w małe reaktory jądrowe, o tym sporo mówiliśmy, potencjał widzi także, uwaga, w sektorze wiatrowym. Czytam o tym dzisiaj w Pulsie Biznesu. Przemysłowiec podobno, panie redaktorze, chce budować lub przejmować wiatraki lądowe. Stara się też o pozwolenie na pracę na polskiej części Bałtyku. No i to są już takie rozwiązania, które chyba rzeczywiście niedługo może udać się wdrożyć. Tak, bo to rzeczywiście ten projekt małych reaktorów atomowych jest na razie bardziej pomysłem, ideą, projektem, nad którym się wizją pracuje. Wizją, tak, można powiedzieć. Chociaż już taką wizją lekko bardziej konkretną niż taką narysowaną na papierze stricte. Farmy wiatrowe to są rzeczywiście projekty, które już się dzieją. Polenergia, czyli spółka państwa Kulczyków, buduje. PGE, Orlen chcą budować, są w analiz. W związku z tym to, że kolejny biznesmen chce wejść do tego sektora, to jest bardzo dobra wiadomość. I teraz kluczowe jest to, jak się zachowa państwo. Czy państwo będzie chciało mieć energetykę, w której będą tylko i wyłącznie karty rozdawały firmy państwowe, czy też dopuści do nich, do tego sektora prywatnych inwestorów? To oczywiście jest dyskusja trochę ideologiczna, bo zależy od wizji państwa i roli państwa w gospodarce. Natomiast no moim zdaniem zdecydowanie powinno się dopuszczać prywatnych inwestorów, bo mamy szereg przykładów, że po prostu taka współpraca podmiotów państwowych i prywatnych no działa dobrze. Weźmy autostrady, które w dużej części zostały zbudowane przez prywatne firmy. Weźmy ochronę zdrowia, gdzie obok systemu państwowego funkcjonuje system prywatny. No, taka współpraca i takie otwarcie na biznes są tylko korzyści. To a propos współpracy jeszcze między sąsiadami. Otóż bilety z parkingów Park and Ride funkcjonujących w gminach sąsiadujących z Krakowem będą uprawniały kierowców do bezpłatnych przejazdów komunikacją aglomeracyjną i miejską. O tym zdecydowali radni. Wystarczy, proszę Państwa, że kierowcy z tych gmin ościennych będą mieć bilet parkingowy ważny w danej dobie, a należność wobec Krakowa w wysokości 10 zł za przejazd jednej osoby będzie wnoszona przez gminę lub operatorów obsługujących obiekty Park and Ride. Chodzi o to, by dojeżdżać do granic miasta, a potem korzystać z rozwiniętej sieci komunikacji miejskiej, co chyba warto popierać. Tak, to jest bardzo ciekawy projekt i bardzo mądry i bardzo dobry, bo no oczywiście największą motywację do wsiadania w samochód ma ten, kto ma dalej niż ten, kto ma bliżej, bo jak ktoś ma bardzo blisko do pracy, no to tylko jak jest leniem, to będzie podróżował samochodem. Jedno mnie zastanawia tylko w tym pomyśle, bo bardzo często takie osoby, które dojeżdżają dłużej, wiem to chociażby z naszej redakcji Pulsu Biznesu, łączą się w kilka osób do jednego samochodu dojeżdżając. No i tu się zastanawiam, jak to będzie rozwiązane, bo ten, który dojedzie do tego parkingu, będzie miał bilet, ale pozostała trójka na przykład już tego nie będzie miała. Więc... Być może będą musieli jednak dojeżdżać aż do punktu docelowego. No właśnie, więc to może być taki jeden hamulec tego pomysłu.

Sharon Van Etten nie bez powodu. Ona także jest w magazynie Q w ostatnim numerze i wybiera swoją ulubioną piosenkę dekady. I wybiera tak. Standing in the end, and baby, nothing to ulubiona piosenka ostatnich 10 lat, wybrana przez Sharon Van Etten, I Need You, Nick Cave z płyty Skeleton Tree, jesień 2016 roku. Jesień roku 2019 rozbrzmiewa oczywiście muzyką z Ghostin, jego najnowszej płyty, a wiosna roku przyszłego będzie cała w emocjach związanych z trasą koncertową Nicka Cave'a i Bad Seeds, bo pozwolili trochę już za sobą potęsknić. Czasem nie trzeba być daleko, by tęsknić. Czasem wystarczy ta myśl, że ostatnie spotkania Nicka Cave'a z publicznością były solowe, kameralne. Był tylko on i fortepian i tak jak było to cudowne i jedyne takie, tak jednocześnie oczywiście gdzieś kierowało myśli w stronę tej maszyny, jaką są Bad Seeds, kiedy stoją za jego plecami i co tam się dzieje w tych, czy subtelnych, jakoś budujących ten niezwykły, ulotny klimat momentach, czy w tych jazgotach, kiedy wchodzą już na najwyższe obroty. Kto był na koncercie Nicka Cave'a, myślę, że doskonale wie, o czym teraz mówię. Kto nie był, niech pomyśli, czy w maju, w przyszłym roku, to nie powinien być ten pierwszy raz, kiedy to zjawisko zobaczy na żywo, bo wciąż wydaje mi się, że Nick Cave jest wśród tych najwspanialszych i najwybitniejszych, jeśli chodzi o koncerty. A Nick Cave w ostatnich dniach to nie tylko on, ale i jego piękna żona Suzy, która właśnie we wtorek ujawniła swoją nową kolekcję swojej marki Vampire's Wife i tym razem postanowiła sfotografować ją na tych, którzy są jej i jej mężowi bliscy, a także w pewnym sensie, bo mówimy jednak o sukienkach, na swoim niezmiennie wspierającym ją mężu. Te zdjęcia można oglądać na moich instagramowych stories, a wracając jeszcze do świata Nicka Cave'a, za chwilę PJ Harvey w swojej niezwykłej wersji jego piosenki. Thank you. Red Right Hand i PJ Harvey. Nick Cave i PJ Harvey to oczywiście także sytuacja romantyczna sprzed lat, do której Nick odniósł się w swoich Red Hand Files, gdzie odpowiada na pytania zaciekawionych nim i jego życiem. I odpowiedział tak, że to nie on zadawał z PJ Harvey, tylko ona z nim. Po prostu zadzwoniła do niego, niczego się nie spodziewał, zapytał, co tam Polly? Ona odpowiedziała, zrywam z tobą. Zapytał, dlaczego? Odparła, tak po prostu, to koniec. Nick Cave dodał jeszcze w pięknym i długim wpisie, że kryzys zawsze należy przełożyć na sztukę i dzięki Polly ma on i mamy my tę piękną płytę Boatman's Call. A my w dopołudnia wracamy do muzycznych momentów dekady. Zapraszamy